sabır göstermekle ve namaz kılmakla Allah'tan yardım isteyip, şüphesiz ki bu sabır ve namaz, Allah'a saygıdan kalbi ürperenlerden başkasına zor gelir.